На гэты стук у яме хаце наўперад рыпнулі палаці, і зварухнуўся край бярлогі, а потым шлопнулі ўжо ногі, сам гаспадар кудлач заспаны. Ідзе на стук неспадзяваны хадою важнаю індыка. «Ці тут жыве Фядос Хадыка?» — Міхал пытае жджэ адказу. Адказ здаецца, ды не зразу, як падабае ў такім стане. «Тут, тут! А скуль вы, мой васпане? І хто такі сам, яго мосцю?» Фядос пытанне ставіць госцю, вачэй не зводзіць з яго твару. «Здалёк мы, пані гаспадару, 4 мілі за Нясвіжом!» Міхал лічыў Нясвіж Парыжам усім вядомым на ўсім свеце. «І мы вас маем на прымеце, даведаліся ад людзей, што пан Хадыка дабрадзей сваю пасаду спродаць мае». «Так, справа, значыцца, такая. То пачакайце ж, калі ласка!» І знікла ўраз яго апаска. Не шкодзіць быць і асцярожным прад незнаёмым падарожным. Хадыка зараз захадзіўся і аканчальна абудзіўся, кажух накінуў, ды ідзе ў сені. І таго страху няма і цені, глядзіць прыветна, як на брата. «Заходзьце ж, браціку, да хаты, ды вы з канём, дык заязджайце, вось тут пад клуняю стаўляйце, сюды, за гэты стог саломы!» Гамоняць бы даўно знаёмы, адны другім так моцна рады, няма ні хітракаў, ні здрады, ні гэтай фальшы, ні падкусы, ідзе гаворка без прымусы. Хвілінак першых палі путы, і душы насцеж разамкнуты. «Сюды, сюды кіруйся, браце, і месца будзе, і корму хваце! Там, там, за аўсянымі снапамі, ядзяць ціх мухі з камарамі! Ляжыце кашанінай, віка, не галеў яшчэ Хадыка!» Каня адпрэглі, воз прыбралі, на прыгуменні пастаялі. Ніяк не скончыш той размовы, бо людзі свежы тут і новы. Кранеш адно, усплыве другое. Такі ж і трэба сёе-тое абмеркаваць, як мае быць, аб тым, аб сім пагаманіць. І з той размовы асцярожна, што-небудзь вывудзіць і можна. Ці слоўка, рысачка якая — все гэта часам памагае. Зірнуць на справу іншым вокам і падысці да яе бокам. І стала ясна з той размовы, якія цяжкія ўмовы, няхай іх людзі лепш не знаюць, прадаць зямельку прымушаюць. «Пакрыўдзіў Бог мяне сынамі, ядзяць іх мухі з камарамі. Няма сыноў, няма падмогі, а сам я стаў слабы на ногі. Бракуе сілы мне, браточкі, няма. Мінуліся гадочкі, калі зямлю вярнуў Хадыка, не горш вала таго ці быка. Зямля ж тут, братцы, залатая, цаны яна сабе не мае. Але вядома, браці мілы, тут рукі трэба, сілы, сілы. А іх няма, заўважце самі, ядзяць ціх мухі з камарамі. І я скажу вам па сумленню, больш к гандлю маю нахіленне, дык вось чаму я яго мосці, мае вы міленькія госці, і прадаю сваю пасаду». Казаў Хадыка ўсё да ладу, і так праконана, праўдзіва, што нашы купчыкі маўкліва ківалі толькі галавамі, ды усміхаліся часамі. Але цішком самі сабе, напэўна, мыслілі другое. «Спяваеш добра, ды ці тое? Вярзеш, брат, грушу на вярбе?» «Хадзем у хату, мае братцы. Не грэх было б пасілкавацца, хоць верашчачкаю з блінамі, ядзяць ціх мухі з камарамі. А мо б наўперад пан Хадыка, калі фатыга невяліка, нам паказаў бы сваё поле?» — сказаў Міхал. — что ж, ваша воля. Опотекуйтеся. Тут близко. Земля был матери колыска. На видовоку под руками ядять их мухи с комарами. Вось я на тут, уся волока, глядить на нас, як божжа вока. Вось поплавец мой, сена, пива. Ядкое, братики, на диво, заправдык есть и буде поп. А жито, ну не узнимешь сноб. Глядите, ржища чаротины, не ваши минские натины, бо ваши минские песочки знаёмы добра мне, браточки. Мяси уласными ногами, ядять их мухи с комарами. Земля раджайна, ох, раджайна, горох расте тут незвычайно, а гречка, ну, лоза лозою, ячмень, як лес, расте без гною. То моя здольность силы, руки и господарские науки, то я золотится мужчинки, придбая хлеба и скотинки, и будя жить он себе паном, и складывать гроши чистоганом. Живут тут люди богачами, ядять их мухи с комарами. На пауволоках и скупых, коли давно сядять на их. Иде попереди хадыка, и, не шкадуючи языка, посаду хвалить золотую, як сватте девчину якую. Антось на слово не зважая, бо уласным воком уздужая, земли вартовности спознати. Ти яна мачиха, ти мати, ти не сбежишь ты зея упрочки, малые шеренькие вочки, с-под темных бров сачать, як мышки, як вуч недбалые на книжки, на тые польные отзнаки, на их вартовности и браки, яких не кожный примечая, ти не набыл того звычаю. Глядить уникливо и удумно, проверить там, где справа сумно, земельку ботом копорне, у руки возьме, а зерне, и, растирая у пальца грудку, каб лепш дознаться того скутку. Земля соправды неблагая, господара ж яна немая. Каб походить за ею дбала, тады б не гэтак выглядала. Земля запущена у вас, пана, покрыта скурою дервана. Глядите, пырница якая, земли вартовность он снижая. Чертополох буяе дики, Антось звернулся до хадыки. А где уже пырник заведется, змаганне трудно зим дается, хибеют долго тые гони. Плюнь, браток мой, плюнь, Антоні, годок, ну, два того змагання, и пырнику не буде звання. Кажу ж я вам, браток мой милый, не упраўка мне бракуе силы. Земля жох, много потрабуе, и догляду, и той уваги, и коли хочете поваги, тады вас хлебом ушануе, и молоком, и пирогами, ядять тих мухи с комарами. Так, это так, Михал сгодился. Я ж той брат наш не родился, каб на узве ветер жить богато и у дни будные справлять свято. Але де поле одичало, то и там вас, пани, смаку мало, зраби землю с такой облоги. Праз год не станешь тут на ноги. Браты, накольки было можно, вяли подходы осторожно, каб сбить цану хоть той цаны, яшчэ не ведали яны. Да як-ніяк земли волока, Михал прикидывая на вока рахунки гэтай важной справы. У яго вачу вставали лавы, жито, что уласною рукою засея в осенью другою, на уласной гэтай на земельцы, А ўсё відаць, як на талерцы, на курганку лясок мяшаны, такі прыветны, хоць да раны яго вазьмі ды прылажыты. Далок паўз рэчку самавіты, і гэтай рэчкі віду сцешан, блішчыць бы срэбра спадалешын. Там хутаркі, ды ўсё з садамі, то як папала, то радамі параскідаліся па полі. Зямлі і пашы там даволі. А завядзеш і тут парадак, той сам хорош ты будзеш, гладак. Прайшлі мужчыны па граніцы, і ўсе агледзелі драбніцы. Ды сцісла бралі пад увагу, як многа дасць зямля пасагу, калі б яе купіць прыйшлося. Міхал звярнуўся да Антося. «Ну як, Антось, твае пагляды на конт гэтае пасады?» Міхал пытае, а ў самога купіць зямлю ахвоты многа, і вочы поўны спадзяванне, што ім тут будзе панаванне. «Зямля, брат, важна! Ох, зямля! Як сажа чорная ралля! Купляй, заплюшчыўшы хоць вочы!» Дык колькі грошай ён захоча, ці будзе брат нам па кішэні, бо шчуплаваты нашы жмені. І мелі доўгую нараду, а потым моўчкі ішлі ў пасаду. Заходзьце ў хату, калі ласка, бо ўжо гатова і папаска. Гасцей хадыка сустракае і на сняданне заклікае. Антось да воза адвінуўся і зараз з торбою вярнуўся. Міхал з Антосем вайшлі ў хату. З двара зусім падслепавату, з заметна зніжаную столлю і з павуццём па завуголлю. Паўздоўж сцяны стаялі лавы, і печ, і сцены, ўсё куравы. Зямля няроўна ўся на ямах, на падваконні і на рамах след чарвяточыны заметен. Не, выгляд хаты непрыветен. «Сядайте ж, людзі, які нябогі, ды пасілкуйцеся з дарогі», — да госцяў кажа гаспадыня, сама Феодосіха Аксінія. Яна абрусам стол накрыла, гасцей уважна папрасіла, а на стале скаварадзішча — і скваркі правіць там і грышча, звычай спраўляючы свінячы, і скрозь яешню пар гарачы, клубкамі коціцца і смыча, і нос прыемненька казыча. Для завяршэння ладнай справы хадыка вынуў штось пад лавы, і ставіць ён на стол бутэльку, каб акрапіць сваю зямельку. І вось як чарка разоў пару прайшла ад госцяў гаспадару, тады ўсе разам зашумелі і праканаліся на дзеле, якія людзі яны просты, што ашуканства як каросты цярпець не могуць і не зносяць, ідуць на чыстую і досыць. Што з першых слоў адны ў другіх пачулі блізкіх і сваіх, а як падводзілі рахункі, то іх скраплялі пацалункі. «Я вас люблю», — казаў хадыка, — «і сам я мінскі гарамыка, пасябраваць хачу я з вамі, ядзяць вас мухі з камарамі. І толькі вам, мае браточкі, каб не дажыў я гэтай ночкі, хачу прадаць сваю пасаду, а сам за гандаль я засяду, мае вы родненькія братцы, хачу я сальнікам заняцца». «Браток Феодос», — Міхал гаворыць, — «не будзем доўга мы гуторыць, вось вам рука». Феодос даў руку, і ў тым агульным шуму гуку зачаўся торг, пайшлі бажыцца, у жаданні шчырым падружыцца, каб потым далі пры спатканні не мець ніякіх нараканняў. «Дык так, 3000, Феодосе!» Той пальцам шоргае па носе, мінуту мысліць, разважае, мінута важная, цяжкая, і ціха-ціха стала ў хаце. «Няхай так будзе, пані браце!» — гукнуў хадыка канчаткова. Яны рукамі крэпяць слова, Антос ім рукі разнімае, «няхай жа Бог нам памагае!» панами будете, панами, ядять вас мухи с комарами.